Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize cennete gidecek amel işlemeyi, cehennemden uzak kalmayı, sadıklarla beraber olmayı, cahillerden yüz çevirmeyi, af yolunu tutmayı nasip etsin. Kardeşlerim, bugüne kadar işlemiş olduğumuz akide derslerinde birçok meseleleri gördük. Bugünse biraz daha gün yüzüne çıkmış, bunun da akideyle alakalı olduğunu anlatmak için kurban meselesine değinmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlığa gönderildiğinde insanlık hakikaten kargaşa, bir çelişki, yaptıkları işlerin neticesinde hakkı razı edici değil, hep karşılığını dünyada alma ve bunun akabinde de birçok gayrimeşru işler yapma çabasında yarışırlardı. Mesela o günlerde bir tanesi yolculuğa çıkmak istediğinde Allah'a değil, gider Kabe'ye, putun yanına gelir, putun yanında olan oklardan ok çeker, o oklardaki yazılı olan şeylerdeki neyse ona göre hareket eder veyahut bir şey adamışsa o adağını yerine getiremediğinde ondan kurtulmak için o puta yüzlerce kurban keserdi. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip de bir oğlum olursa bu zemzem kuyusunu şunlardan alacağım ve oğullarımdan bir tanesini Allah'a ne yapacağım? Kurban edeceğim demişti. Ve neticede kendisine Allah Azze ve Celle birçok çocuk verince bu çocukların bir tanesini kurban etmek için ne yaptı? Geldi yine putun yanında ok çekti. Oklar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın babasına çıktı. Onu kurtarabilmek için birçok oklar çekti ve neticede yüzlerce deveyi ne yaptı? O putlara kurban etti. Onun için kardeşlerim, yapmış olduğumuz ibadetler bir sevgi, bir korku, bir sığınma, bir isteme, bir dileme, bunların yanında bir kurban kesme, bir adak adama, nezir de tevhidin olmazsa olmazlarındandır. Kurban, yenilen hayvanların belli bir şekil üzerine, İslam'ın emrettiği şekil üzerine kesilmesidir. Hayvan kesme, kurban etme değişik şekillerde olur. Bunlardan bir tanesi ibadet kastıyla kesilen ki kurbanlar biliyorsunuz üçe ayrılır. Uhdi, Hedi ve Akika diye. Uhdi, Zilhicce ayının o nahır günü, kurban kesme günü, gücü yetenin Allah'a kestiği kurbana denir. Hedi ise hacca niyet eden, temettü veya kıran haccına niyet eden insanın orada yerine getirdiği haccın menasiklerinden bir tanesi olan kurbandır. Akika ise Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk akikaya rehin olarak doğar. Öyleyse çocukların üzerindeki eziyeti ne yapın? Kaldırın. Onların doğumunun 7. gününde saçlarını tıraş edin, isimlerini koyun, sağ kulaklarına ezan okuyun, onlara dua edin ve kurbanlarını ne yapın? Kesin. Erkek için 2, kız çocuğu için 1 kesin buyurmuştur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize kurbanda bıraktığı miras budur. Kurban nasıl kesilir? Kurban olarak Zilhicce ayına has olan kesilenlere baktığımızda sığır, koyun ve deveden kesilir. Kıble cihetine doğru yatırılır. Bismillahü Allahu Ekber denir. Eğer kendi adına kesiliyorsa ya Rabbi bu benden ve kesemeyen din kardeşlerin adına der. Veyahut vekaleten kesiyorsa bu benden ve falanın vekaletiyle der. Allah'a onu ne yapar? Kurban eder. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi Allah diyor hiçbirinizin kesmiş olduğu kurbanların etine muhtaç değil. Onun ne etleri ne de kanları ona ulaşacaktır. Ancak sizin kalplerinizdeki niyet Allah'a ulaşacaktır diyor. Onun için kardeşlerim yapılan ibadetlerin hangi cinsten olursa olsun direkt veya dolaylı yoldan hemen hemen hepsinin tevhidle alakalı olduğunu görürsünüz. Yani kesilen bir hayvan eğer Allah adına kesilmiyorsa, başkası adına kesiliyorsa bunda bazı sıkıntılar gündeme gelir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle şu yaşamış olduğumuz toplumda da hemen hemen gündemi tamamen oluşturan meselelerden de bir tanesidir. Çünkü bazı insanların diğer derslerde de hatırlayacak olursanız topluma olan şaşı bakışları bunun yanında birçok müşkülatı da ne yapar? Yanında getirir. Düşünün biz daha önce imanın tanımını yaptığımızda ki tekrar gireceğiz bu dersten sonra kalbin tasdiki, dilin tasdiki ve azanın tasdiki olarak gündeme getiririz. Kalbin tasdiki, dilin tasdikinde mürciye dediklerimizle beraberiz. Azaları da imandan bir cüz gören haricilerle de buraya kadar beraberiz. Onlar artma ve eksilmeye ne yapmaz? İnanmazlar. İmanın şube şube, küfrün de şube şube olduğunu ne yapmaz? İnanmazlar dedik. Şimdi aynı bunun bu meseleye yansımasına baktığımızda bu insanlar herkesi alelıtlak kafir müşrik görürler. Sırf kendilerini koruyabilmek için böyle bir yola başvururlar ve kendilerinin sorduğu sorulara evet veya hayır dediklerinde ancak kendilerinin yanında seni kabul ederler. Mesela onlardan klasik sorulardan bir tanesi şudur. Çok çok karşılaşırsınız böyle manyaklarla karşı karşıya geldiğinizde. Ya size birkaç soru sormak istiyorum. Tabii buyurun. Ama benim verdiğim klasik cevap alnımda müftü mü yazıyor derim. Onlar bir dururlar. Veya şu kapıda sor sorunu al cevabını diye bir şey mi levha mı var derim. Böyle derseniz en azından rahatlıkla sizden sonrakine bir soru sorup da ifsad etmeye ne yapamaz cesaret bulamaz. Onların önce bu burnunu bir kırmanız gerekiyor. Başlarlar şimdi bakın soruya bakın hep şeytani sorudur. Yani birinin size gelip de şu toz toprak olmuş, un ufak olmuş şeyler nasıl dirilecek, nasıl diriltilecek diye sordukları soru var ya aynı bu tip. Ya işte biz Ankara dışına çıkıyoruz, gezmeye çıkıyoruz. Tabii insanız, acıkacağız. İşte acıkırsak nerede yemek yiyelim? Rastgele bir lokantaya gidip yer misiniz? Aynen böyle bir soru. He yerim ben. İşte etli mi yersin, etsiz mi, sütlü mü yersin, sütsüz mü diyor ya onu. Ya çorba bile içsen bugün et suyu katıyor adam kardeşim lezzetli gelsin diye. Ya tavuk suyu ya et suyu muhakkak katılır. Şimdi yenli yemenli. Yerim desen peki o adam o eti nerede kesmiş? Besmele çekmiş mi? Çekmemiş mi? Başlıyor sorulara. Bunu sormasına sebep o toplumdaki herkesi müşrik ve kafir görmesidir. Halbuki bu meselenin özüne gittiğimizde Allah Azze ve Celle kitabında aleykümselam ve rahmetullah ne diyor? Hayvanları boğazladığınızda Allah adıyla boğazlayın. Allah'ın ismini anmadan onları ne yapmayın? Kesmeyin. Demek ki helal kılınan ve kesilmesi gereken ki birazdan geleceğim av hayvanlarında bile oku attığında veyahut okunu yerleştirdiğinde Bismillah demek zorundasın. Dememişsen aynı kesilmiş hayvan hükmüne geliyor besmelesiz. Değişen bir şey yok. Hayvanını dahi göndersen köpeğini besmele çekip göndermen gerekiyor. Eğer getirdiği hayvan dişlemişse onu bırak diyor, alma. O diyor çünkü kendini ayırmıştır. Yok, dişlememiş olduğu gibi sana getirmişse yarasına bak diyor. Hüküm böyle gidiyor. Yani İslam her şeye açıklık getirmiş, eksik bir şey ne yapmamış, bırakmamıştır. Allah adıyla kes. Ve Allah'tan başkasına ne yapma? Kesme diyor. Sahabe geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü, falan kavim et işi yapar. Aynen bugün yaşadığımız bölgede kazan tarafı deyince akla ne gelir? Et kesme. Bütün kasaplar tutar gider oradan alırlar. Burası et pazarıdır derler. Salı günü gider sabah namazında oradan alır gelir herkese ne yaparlar? Satarlar. Çünkü mandıra bölgesi orasıdır. Geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü, falan kavim hep et işi yapıyor. Fakat bunlar müşrik bir toplumdu. Bunlar şirkten yeni yeni kurtuluyorlar. Bizler bunların eti keserken besmele çekip çekmediğini bilmiyoruz. Ne yapalım? Bunların sattığı eti alalım mı? Almayalım mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Besmele çekin, önünüzden ne yapın? Yiyin diyor. Bakın bu bir cevap. Ayeti kerimede Allah'ın size temiz ve helal kıldığı bir şeyleri kendi nefsinize ne yapmayın? Aram. Bak bu da ikinci binaz. Üçüncüsü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir bölgeden geçerken Yahudi bir kadın diyor ki, ey Ebul Kasım, ki Yahudiler Aleyhisselatü Vesselam'a böyle hitap ederlerdi, sana bir oğlak kessem yer misin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hay hay diyor. Kadın oğlağı kesiyor, pişirirken eti zehirliyor ve Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koyuyor. Vaka uzun. Konumuz ondan alakalı değil. Bak, bir Yahudi kadının kendi eliyle kestiğini peygamber yiyor mu? Yiyor. Peki kitaba göre şimdi Yahudi ve Hristiyanlar, müşrik ve kafir zikrediliyor mu? Buradaki illet neymiş? Allah adına keserse bu kesen her kim olursa olsun ne olacak? Sen o eti ne yapabiliyorsun? Yiyebiliyorsun. Yani bir topluma İstediğin şeklinden bak, yine o etin sana haram kılınmasına sebep değil. Yahudi yani, bunun daha ötesi var mı? Onun bile kestiği yeniyorsa, Hristiyan'ın Bismika Allahümme diyerek kestiği yeniyorsa, o zaman demek ki ette birinci illet neymiş? Onun kesilirken besmele çekilmesi. İkincisi ise kardeşlerim, Allah adına kesilmesi. Düşünün şimdi, bu mevzuda da en önemli gündeme gelen konulardan birisi adak, nezirdir. Adak, nezir İslam'da nedir? İlk karşılaştığımız vakalardan bir tanesi, Ömer geliyor. Adak, nezir deyince hemen akla kurban gelmemeli ilk etapta. Ama kurban da bunun içinden nedir? Bir cüzdür. Ömer geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben diyor cehaletteyken Kabe'nin içine kendimi vakfetmeyi, yani itikafa girmeyi ve orada namaz kılmayı, ibadet etmeyi kendime vakfettim. Bunu yerine getireyim mi diyor. Cehalette verdiği bir söz. Evet ya Ömer, onu yerine getir. Çünkü Allah kendisine verilen sözlerin tutulmasını ister. Veyahut bir sözünde de Allah'a verilen ahitler başkalarına verilen ahitten daha öncedir. Bunu yerine getirin diyor. Aynen yeminlerde olduğu gibi. Bu neyi gösteriyor? Demek ki adak İslam'da yapılan bir şey. Yine ibadetlerden, cüzlerden bir tanesi. Yine sahabenin bir tanesi çocuğu oluyor, ölüyor. Çocuğu oluyor, ölüyor. Diyor ki, ya Rab, eğer bir çocuğum olur, boyumca olur, ölmezse sana 30 kurban adak ediyorum diyor. Hakikaten bir çocuğu oluyor, oğlu ve Allah ona sıhhat veriyor, afiyet veriyor. Boyunca büyüdüğünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ey Allah'ın Resulü, benim o doğan çocuğum ölüyordu. Ve ben de eğer bana bir erkek çocuk verir ve o da ölmez, boyuma kadar erişir, ömrü uzun olursa ben de sana 30 kurban diye adak adadım. Bunu yerine getireyim mi diyor. Sen diyor bunu adadığında bir puta veya o cahiliye devrinde bir kurban kesme yeri için mi diyor? Hayır. Nerede keseceksin? İşte şurada. Orası da diyor yine cahiliyenin kurban kesme yeri mi? Hayır. Git adanı yerine getir diyor. Hatta o sahabenin çocuğu naklederken diyor ki babam diyor kurbanları kesip kesip yere bırakıyordu. Gelen, geçen, kurt, kuş herkes diyor yedi diyor. En sonu diyor keseceğinde koyun diyor babamdan kurtuldu dağa doğru kaçtı diyor. Babam peşinden koşuyor o gidiyordu diyor. En son diyor babam ey kurban adamı yerine getireceğim dön bana dedi diyor. Sanki diyor bir çocuğa çağırmış gibi diyor koyun döndü babama doğru koştu. O da orada onu kurban etti diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki adak Allah için adanmışsa ve adanan yerde de şirke, küfre sebebiyet yoksa bunu ne yapın? Yerine getirin diyor. Peki tevhid olan bu meselede şirki gündeme gelebilir mi? Evet. Bu nedir? Geçmiş ümmetlere baktığımızda salih insanların kabirlerine giderek onlardan bir şey bekleme ve bunların akabinde de kurban sunma var. Aleykümselam ve rahmetullah. Hatta öyle ilginç vakalar var ki babamın diyor işte bir putu vardı diyor. O ona her gün taze yemişler koyar. Kurban olduğunda ona keser süt koyardı. Bir köpek gelirdi diyor. Onları yer. Onun putuna da bevleder çeker giderdi diyor. Düşün. Kendi gözlerinin önünde bir köpekten dahi kendini koruyamayan bir puta ibadetler yapar ve onlara ne yaparlarmış? Kurbanlar, adaklar keser ve taze yiyecekler koyarlarmış. Düşünün. Geçmişteki insanlar. İşte Allah Azze ve Celle bunların hepsini ne yapıyor? Kesiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine yaklaşma kastıyla ona tazim eden, boyun eğen her Müslümandan kurbanını kendi adına kesmeyi ve sadece onun rızasını beklemeyi, onun ismini anmayı ister. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'tan gayrı onun adının dışında başkası adına kurban keserse Allah ona lanet etsin diyor. Yani bu aynı zamanda nedir? Lanet sebebidir. Ama yaşanılan toplumlara baktığımızda sanki her taraf putistan olmuş. Şirk diyarı olmuş. Hangi bölgeye giderseniz gidin, hatta gittiğiniz yol boyunca yüksek tepelere bakın, şöyle yuvarlak, camileri andıran pencereleri olan kubbeli bazı küçük küçük binalar görürsünüz türbe tipinde. Ve insanların ta o tepeye çıktıklarını görürsün. Gel lan şuraya çık sana 10 milyon vereceğim de çıkmaz. Ta oraya ne yapar? Gider. Gel lan şurada bir kurban kes desen kesmez. Ta o tepenin başına sürükleye sürükleye hayvanı çıkarır orada keser. Sebebi? Çünkü oraya gider. Bir adak adarsan, bir dileğini söylersen o da yerine getirirse bir kurban diye halk arasında batıl olarak ne yapmıştır? Yayılmıştır. Gelir Hacı Bayramı Veli'ye, işte çocuğum olmuyor, işim yok, kısmetim kapalı, şu hastalığım şöyle veya vesaire. Allah Azze ve Celle'nin o kulun işlediği günahlara binaen veyahut o kulu deneme kastıyla aynı Eyüp'e verdiği bir hastalık gibi onu bir şeyle müptela ettiğinde o insan gelip de eğer bunun defi için böyle bir yerlere gelip adak adamışsa ve akabinde de kurban keserse bu onun itikadını ne yapar? Bozar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nezirde adakta adak adamayın, nezretmeyin. Bu cimriden mal çıkarmaya benzer diyor. Ama adamışsanız bunu yerine getirin. Çünkü ahitlerin en üstünü Allah'a verilen ahitlerdir diyor. Onun için kardeşlerim kurban da tevhid meselelerinin en özlerinden bir tanesidir. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'tan başkası adına kurban kesilmesi şirktir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi de ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, ibadetim, hayatım, ölümüm de alemlerin Rabbi için. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki bütün ibadetler, ki ibadet kelimesini açacak olursak, bizden sudur eden bir söz, bir düşünce, bir amelin eyleme döküldüğü noktanın her adı nedir? İbadettir, kulluktur. Düşünün şimdi, bir Müslümanın bir Müslümanı gördüğündeki göstermiş olduğu bir güler yüz, tebessüm dahi ibadetten ve kulluktan olduğu gibi, bir Müslümanın somurtup oturması da ibadetten ve kulluktandır. Yardımsever olması ibadetten olduğu gibi, cimriliği de ibadettendir. Doğru sözlü, güzel sözlü, hayrı emreden olduğu gibi, susması veya kötü söz söylemesi, gıpta etmesi, haset etmesi, bunların hepsi nedir? Kulluktandır. Onun için kulluk, her şeyi içine alıp ihate ettiği gibi bizden sudur eden, aynı bunlardan birisi de nedir? Kurbandır. Düşünün mesela, illa et veya kurban sadece Zilhicce ayına has olarak kesilmez kardeşlerim. Mesela insan günlük beşeri münasebetlerini devam ettirebilmek için et ihtiyacı vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle dünyayı ve dünyanın içindeki her şeyi insanlığın ne yapmıştır? Hizmetine sunmuştur. Ta ki karşılığında bana sadece ne yapın? Şükredin diye. İşte bu gaye ile bir misafir, bir düğün, beşeri münasebetlerde insanlar ne yapar? Et ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan kesecektir cinsine göre. İşte bunları keserken besmele çekme Allah'ın emridir. Besmelesiz kesildiğini bildiğiniz bir etin, şüphe değil bakın, besmelesiz kesildiğini biliyorsanız, yerden düşmüş, süsülmüş, mundar ölmüş hayvanların etleri bize ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Bunlar ne yapmaz? Yenmez. Aynı şekilde belki mevzu dışında biraz uzak ama keskin dişli, keskin tırnaklı, leş yiyen hayvanların etleri de bize ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Bu da İslam'da önemli ölçülerden bir tanesidir. Peki burada şöyle bir soru gelebilir. Leş yiyen, mesela tavuklar da leş yer, develer de leş yer. Bunları nasıl yapacağız diye bir soru sorulacak olursa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aynı soru soruluyor. Aleyhisselatü Vesselam, bunlar kapatılır. 10 gün taze yemiş, yiyecek yedirilir. Ondan sonra kesilir ve eti yenilir diyor. Bakın bunlar da hapsedilip taze yiyecekler verilmeden bunların etleri de yenmez. Yani. Tabi biliyorsan. Biliyorsan. Gözünün önünde olan bir şey. Bilmiyorsan besmele çeker yersin şüpheli durumlarda. Bildiğin konularda zaten netlik helal da bellidir, haram da bellidir. Bunlara dikkat ettiğinde dinini ve ırzını korumuş olursun. Ama şüpheli meselelerde ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi iki şeyle karşı karşıya kaldığında en kolay olanını seçerdi diyor. Zorluğa ne yapmaz? Meyletmezdi diyor. Demek ki kardeşlerim, kurban meselesi çok çok önemli. Bu meseleyle insanın bu konuya da çok çok ne yapması? Dikkat etmesi gerekir. Düşünün, İbrahim Aleyhisselam'a baktığımızda kendisine melekler insan suretinde gelip kendini de tanıtmadığında ne yapıyor? Hemen bir hayvan kesiyor ve onlara ikram ediyor. Düşünün ne kadar cömert, ne kadar misafirine ikram sahibi. Bugün biz ne yaparız? Bir düşünün. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın o adeti, o sünnetullahı hala Müslümanlarda nedir? Geçerlidir. Müslüman geldiğinde dikkat edin, hep birinci ağır yemek nedir? Et yemeğidir. Ve ikramı Müslümanlar her zaman sever. Onun için kardeşlerim, demek ki bir ibadet kastıyla Allah'ın emrettiği gücü olanın veyahut da bir çocuk doğduğunda veya hacca gittiğinde kurban kesme ibadetlerden nedir? Bir cüzdür. Bunları yaparken Allah adına kesme, Allah'ın adını kesme neymiş? Asılmış. Bunun yanında yine ibadetlere direkt olmasa da ibadet olma kastıyla sırf beşeri münasebetleri devam ettirme veya misafire ikram etme kastıyla bir hayvan ne yapılabilir? Kesilebilir. Burada da Allah adına ne yapma? kesme ve Allah'ın adını zikretme asıldır. Eğer bu yoksa o hayvanın eti bize ne olur? Haram kılınır. Bunun yanında sırf bunu meslek haline getiren insanlar vardır ki bir kesimle birçok kesim aynı manada nedir? Değildir. Bunda da deminki zikrettiğimiz hadis-i şerifte olduğu gibi işte falan toplum şirkten yeni çıkıyor. Bunlar et ticareti yapıyor. Yani bu insanların yaptığı iş nedir? Et kesip satma. Biz de ihtiyacımızı bunlardan karşılıyoruz. Bunların besmele çekip çekmediğini ne yapmıyoruz? Bilemiyoruz. Yani ayırt edemiyoruz. Ne yapalım? Besmele çekip önünüzde yiyin diyor. Onun için kardeşlerim et ticareti yapan insanlarda ne yapılır? Araştırılma. En azından onlar hakkında belli bir kanaate varma gerekir. Bunların da araştırılması dinin dikkat edilmesine sebep olur. Araştırılma ayrı bir şey, şüphe duyma ayrı şeydir. Şüphe girdiği zaman netlik de kaybolur. Araştırma, ya ben baktım temiz diyor. Veyahut işte bu böyle diyor. Mesela bundan önce et balık kurumu vardı. Ben bizzat kendim de gidip gördüm. Hususi hayvan kesen insanların bir o işi yaptığını ve başka bir iş yapmadığını gördüm. Onlar akşama kadar oturuyor, Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Sadece geliyor hayvanın kafayı kesiyor, bırakıyordu. Ondan sonraki insanların belki dinle imanla belki hiç alakaları yok. Ama buradaki asıl olan o hayvanın kafasının koparılma meselesi. Yine mesela gündemi yaşadığımız şu toplumda en çok yoran meselelerden bir tanesi, bunu bazıları yine harici olan insanlar şurada zemin tutamayınca şurada zorladılar. İşte hayvan kesildikten sonra hayvan kesildikten sonra işte tüyleri yolunması için tavukların kaynar kazana sokulması, işte bağırsaklarındakinin eriyip ete karışması, bunu mundar kılması tipinde fetvalar verdiler ki bu da batıl olan fetvalardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle bir hayvana eğer helal demişse onun her şeyi sana nedir? Helaldir. Ona haramlılığına ne gerekir? Delil gerekir. Sen onun dışkısını eğer haramsa tarlanda da kullanamazsın. İlla Allah sana haşa ye demiyor ki ona, temiz ve güzel olan şeyleri o peygamber size helal, pis olan şeyleri size ne yaptı? Haram kıldı diyor. Onun için kardeşlerim hangi mesele olursa olsun Kur'an ve sünnete gitmeden anlama yoluna gitme insanda ne yapar? Sıkıntıya sebep olur. İşte oradaki kapalılık bu sefer senin her şeyine ne yapıyor? Aksediyor. Gelin şimdi bu helal ve harama dikkat etmemenin sakıncalarına bakalım. Tirmizi'nin Kitab-ı Dua'da naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Kişi diyor yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açmış Ya Rab, Ya Rab der diyor. Allah onun neyini kabul etsin diyor. Ha, bu da gösteriyor ki helala harama dikkat etme, yediğine içtiğine ve ağzından çıkana dikkat etme, senin ibadetin kabulüne sebep olduğu gibi reddine de sebep oluyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin diyor şu iki boğazınızın arasındakine, iki bacağınızın arasındakine dikkat ederseniz sizin cennete girmenize teminat veririm diyor ya, helal ve haram da aynen böyle dinin korunmasında en önemli etkenlerden bir tanesidir. Ki insan buna öyle bir dikkat etmeli ki bu senin dininin de namusunun da korunmasına sebep. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün torununun yerde gördüğü bir hurmayı ağzına attığını görüyor. Öyle heyecanlanıyor ki hemen parmağını atıyor, çıkar, dışarı çıkar diyor. Kaka kaka diyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biliyorsunuz hediye helal, zekat, sadakaysa neydi? Haramdı. Kendisine ve ehli beytine. Torunu da ehli beytindendir. Düşünün bir çocuğa daha küçücük o yaştayken helal ve harama dikkat etmesini ne yapıyor? Öğretiyor. Bu da gösteriyor ki dinin korunması senin şu gıda namına ağızdan aldığın her şeye ne yapıyor? Tesir ediyor. Bir gün Ömer diyor, Övey oğlu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam diyor bir gün bizde yemek yiyordu diyor. Ben diyor elimi diyor tabağın her tarafında gezdiriyordum diyor. Bana dedi ki diyor, çocuk sağ elinden ye, önünden ye, besmele çek ye diyor. Demek ki yiyiş içişte de tevhidde, imanda ölçü neymiş? Sağ elden yiyeceksin, önünden yiyeceksin ve besmele çekip yiyeceksin diyor. Demek ki kullukta bizim çok çok dikkat etmemiz gereken meseleler var. Öyleyse kardeşlerim, birilerinin yaptığı gibi, yani her meselede ifratta ve tefritte gidenler var. Mesela Yahudiler eti kendilerine kan zarar vermesin diye ne yaparlar? Tamamen hayvanın kanının sonuna kadar çıkması için birçok yollara giderler. Hristiyanlarsa ne yaparlar? Önce vururlar veya iğne vururlar, öldürürler, sonra boynunu keserler, et kırmızı olsun diye. Muhammed ümmeti ise nedir? Tam ortasındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayvanlarınızı boğazladığınızda şu iki şah damarını kesin, kan kaybından ne yapsın? Ölsün buyurur. Yani akabildiği kadar akar, geri kalan da içinde ne yapar? Kalır. Ben size iki diyor kanı ne yaptım? Helal kıldım. İki kandan kasıt nedir? Karaciğerle dalak. Ben bunları size ne yaptım? Helal kıldım diyor. Onun için kardeşlerim, İslam'da helal ve haramın ölçüsünü Allah ne yapmış? Tayin etmiştir. Demek ki bir ibadet kastıyla istenilen kurbana, bir ikramda veyahut da bir meslek olarak yapıldığında biz buna ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz ki hem dinimizi, hem ırzımızı, hem de neslimizi ne yapacağız? Koruyacağız. Bunun zıttıysa, aksi ise insan İslam dairesinden ne yapar? Çıkarır. Topluma gittiğimizde bakıyorsunuz, mesela bir misal verelim daha net anlaşılsın diye. Adamın adı satılmış. Erkek olmamız hasebiyle satılmıştan daha rahat konuşuruz. Ula senin adın nereden geliyor? Ya işte diyor, babamın çocuğu olmamış. İşte falan türbeye gitmiş, adak adamış. Ben de olunca babam da benim adımı ne yapmış? Satılmış. Sana kurban kesmiş mi? Tabii canım, şunu göçmüş oraya kesmişler. Satı ve satılmış isminin temeline bakın. Hep bir türbeye adakta konan isimlerdir. Başka bir şekilde konmaz bunlar. Satı kadına, satılmış da ne yapar? Erkeğe konar. Muhakkak köküne inin bu vardır. Onun için demek ki bu toplum ta cehaletten buna ne yapmış? Alışmış ve şeytan bunu süslü göstermiş. İlmin bittiği her noktada gördüğünüz gibi cehalet nedir? Had safhadadır. Allah bizi de neslimizi de böyle duruma düşmekten alıkoysun kardeşlerim. Yine adak meselesinde birisi nezrediyor. Yol ortasında oturacağım. Güneşin alnında duracağım. Ve oruç tutacağım. Kimseyle konuşmayacağım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu görüyor. Selam veriyor. Adam selam almıyor. Oturuyor. Ne oldu ki buna diyor. Ey Allah'ın Resulü, bu nezretti. Yol ortasında oturacağım. Güneşin alnında duracağım. Oruç tutacağım. Kimseyle konuşmayacağım. Bakın Aleyhisselatü Vesselam ne diyor. Allah'ın diyor bunun nezrine ihtiyacı yok ki diyor. Gölgede otur, orucunu tut, gelenden geçenden de ne yap? Konuş diyor. Yani yapılan bir nezir yine yerine getirilmeli ama o nezir sana zarar ne yapmayacak? Vermeyecek. Birisi geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, babam perişan oldu. Ne oldu ki diyor. Kabe'ye gideceğim, başı açık gideceğim, bineksiz gideceğim, yürüyerek gideceğim. Ama diyor, gidecek durumu yok. Söyleyin ona, bineğe binsin, üzerine de gölgelik gibi bir şey ne yapsın? Alsın diyor. Yani nezirde, adakta, şirk, küfür, kendine zarar verici bir şey varsa bunu ne yapacaksın? Yerine getirmeyeceksin. Ama bunun dışında nezrettin ve gücün de yerindeyse bunu yerine ne yapma? Getirme mecburiyetindesin. Ama bir türbeye adak adamışsın, sadece buna ne düşer? Eğer bir günah işlemişseniz tövbe edersin, sadaka verirsin. O da ona nedir? kefarettir. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Bu meseleyi anlamayı nasip etsin. İslam'da inabet konusuna bakacak olursak, bu meselenin akabinde inabet, Allah'a itaat ederek, ona karşı gelmekten sakınarak Allah Azze ve Celle'ye dönmektir. Bu tevbe anlamına yakın bir anlam taşıdığından Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde hepiniz Rabbinize dönün ve ona teslim olun diyerek Müslümanların inabette Allah'tan başkasına dönmemelerini ve Allah'tan başkasına teslim olmamalarını emreder. Bu akide meselelerinin sıralamasının hemen kurbandan sonra gelmesinin sebebi ise, çünkü bizim biraz önceki ayet-i kerimede de zikrettiğimiz gibi namazımız, orucumuz, ibadetimiz, hayatımız, her şey kimin içindir? Allah için. Öyleyse hangi meselede olursa olsun ona dönmeli ve ona teslim olmak zorundayız. Teslim olunmayan her meselede muhakkak bir sıkıntı gündeme gelecektir ki aynen iblisin son ana kadar bir teslimiyeti, bir secde et meselesinde ise bir isyanını görüyorsunuz. İsyana baktığımızda bir kibirlenme, bir büyüklenme söz konusu. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu noktada diyor ki, kibir haktan geleni kabul etmemedir. Kim kalbinde zerre kadar kibir taşırsa cennetin kokusunu dahi ne yapamaz? Bulamaz diyor. Peki imanda gördüğümüz neydi? Kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman bulunan ne yapacak? Cennete girecek. Ama kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar kibir olan ne yapacak? Cennetin kokusunu dahi duyamayacak. Allah hepimize mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, huşu ve hudu meselesine bakacak olursak, huşu Allah Azze ve Celle'nin yüceliği, azameti karşısında ona teslim olma, zilletten boyun eğmedir. Allah'tan başkasına huşu ile boyun eğilmesi hiç kimseye helal olmaz. Çünkü bu sadece Allah Azze ve Celle'ye ait bir ibadettir. Ondan başkasına bu ne yapılmaz? Gösterilmez. Huşunun bedenle alakasına baktığımızda, huşu duyan, hudu duyan bir insanın hep gözlerinin yaşardığını, kalplerinin titrediğini ve Allah'a karşı tamamen samimiyetle, zilletle boyun eğdiğini görürsünüz. Hatta belki de bunu en iyi anlatan ayetlerden bir tanesi, Allah Azze ve Celle o müminlerin Allah'ı zikretmede kalplerinin titreme, yani huşu duyma vakti ne yapmadı mı? Gelmedi mi diyor. Bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'ye zilletle boyun eğen, ona tamamen teslim olan insanın kalbinde tamamen huzur olduğunu görürsünüz. Aynen o ayeti kerimenin devamına baktığımızda Allah Azze ve Celle bizi uyarıyor. Çünkü huzunun, huşunun, hudunun zıttı nedir? Kalbin katılaşmasıdır. Sakın ola ki diyor, o Yahudiler, Hristiyanlar gibi kitaplarını arkaya atıp da kalpleri kas katı olanlar gibi ne yapmayın? Olmayın diyor. Allah hepimize hayır versin. Allah hayırdan ayırmasın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhede la ilahe illa ente estağfuruke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.